Na, mi van nálunk, mi durulsal a gépben? Milyen gépben? Pont ez a lényeg, hogy milyen gépben. És mit nem hallanak az olvasók, hallgatók. És miért nem hallják? Hát azért nem, mert most mondjuk ki van kapcsolva, de mi van a gépben? Egy Need for Speed Rivals Xbox 360-as kiadása. Sajnos nem a van. Nem a van. Mert ha benne kapcsolva, akkor hallhatták volna, hogy hörög. 7 éves gépem, vagy 6 éves gépem. Az Xbox One-nal, ami nincs itt nálunk, de majd lesz... Valamikor. Mikor lesz nálunk Xbox One? Hát reményeink szerint így viszonylag hamarosan. A saját Xbox One-unk lesz az, Mackó, szerinted? Én biztos nem veszek. Nem a saját Xbox One-unk lesz. Úgy döntöttünk, hogy nem veszünk Xbox One-t. Miért van ez így? Mert bojkottáljuk. Gyűlöljük. Nem. Nem. Új, mit kapunk. Átálltunk a... sötét oldalra. Mindig odaállunk, ahol... ahonnan a pénz jön. És nem, azért nem veszünk, mert kölcsönkérünk egyet, kedves barátainktól, ismerőseinktől, szeretőinktől, és annak alapján fogunk írni a gépről, meg a hát az exkluzív játékokról, tehát nem hinném, hogy a multiplatform címekről annyira most fogunk írni, hanem az exkluzívokról, arról a jelesül, leginkább három darab exkluzívról, tehát attól tartok, hogy se a Zoo Tycoon, se a Power Star Golf nem lesz köztük, hanem majd a lényeg, a háromról, ami mindenkit érdekel. De ne ígérjük be, mert tudja, hogy mi lesz. De azért próbálunk, tehát egy valami... Egy jó Dead Rising 3. Dead Rising 3, meg egy jó Forza Motorsport. Gépet azért nem veszünk, mert a racionalitás parancsa az úgy döntött, hogy úgy 1-2-3, legalább 3 PlayStation 4-et vegyünk. És ez nem azért van, mert hirtelen egyik vagy másik platformba szerettünk volna bele, hanem azért, mert Magyarországon még nincs, és egy darabig nem is lesz hivatalosan Xbox One, ami azt jelenti, hogy Magyarországon nincs, és egy darabig még nem is lesz sajtópéldány az Xbox One játékokból. És meg kellett most mondani, hogy milyen platformja kérjük a következő hónapokban, fél évben a multiplatform játékoknak a next gen verzióit, és mivel PlayStation 4 lesz hivatalosan Magyarországon, egyelőre bemondtuk a PlayStation 4-et, és sokkal racionálisabbnak tűnik három darab PlayStation 4-et venni, hogy párhuzamosan tudjunk. De ezt még egyszer, nem azért van, mert utáljuk a gépet, vagy nem azért van, mert innentől kezdve ami zöld az ördögi, hanem azért, mert tényleg a forgalmazói, kiadói support is. Az jelenleg PlayStation 4 lesz, úgyhogy az elkövetkezendő fél évben szerintem a multiplatform játékok next gen verzióinak tesztjei azok PlayStation 4-en fognak történni, szerintem senki nem haragszik meg érte, és annyiban változatosságot is jelent, hogy eddig javarészt ezeket a multiplatform játékokat Xbox 360-on teszteltük. Tehát egy friss váltás fog ebben bekövetkezni, aztán, ahogy Magyarországon hivatalosan is kapható lesz az Xbox One, onnan természetesen ez a helyzet megváltozik, és ott majd megpróbáljuk a kettőt keverni. És hát nem kizárt azért, hogy Warhawk ismét egy impulzus vásárlásban meri magát. Megbolondul. Mint ahogy általában és, szokta. És mert most már nem... Most már vitát is venni, múlt héten 2DS-t vett. Valamihez nem nincs vágyad, hogy megvásárold. Nem érzel magadba elsőprő vágyat, hogy megvedd. Az Xbox One-t? Nem, hanem van-e olyan gép? Mert itt az előbb beszéltél nekem PlayStation 4-ről, Vitáról és újjáról, azt hiszem. Wii U-t is most vettél. Hát mivel, hogy a Pokémon hadseregemet ki kell egészítenem, ezért a Wii U, a 2DS mellé kell egy Vita, a Wii U mellé egy PS4, a PS4 mellé kell egy Xbox One. Igen, ezt próbálunk rá kapacitálni most halkan, hogy... Ja, hogy vegyek Xbox One-t. Hát nézd, most befejezzük, és nem mi hazamegyünk, Bécsbe. Szeged és Bécs egy távolság. Úgyhogy akár, mert azok a hírek járják, és ez talán a Sherlock Holmes-i képességekkel felruházott olvasó kikövetkeztette, hogy ez ilyen Xbox 360? Xbox One. Mindig 360-at mondok. Helyett a PlayStation 4 helyett pedig PlayStation 3-at még nem állt. Még most sem hisz, még most sem hisszük el ezeket a jó új gépeket, mint a PS3, meg az X360, még most is úgy tekintünk rájuk, mint Mint Next Gen. Mint 7 évvel ezelőtt, tessék, hogy ez volt a Next Gen. És tényleg most játszottam én egy órát, másfél órát, kettőt. Csendben sírtunk a többiek háttérben. Legnagyobb örömére a Rivals-el, aminek szerintem ez a Current Gen verziója is tök jó néz ki. Én féltem tőle, hogy ez ilyen szétbutított valami lesz, és a PS4-eset láttam, és az baromi jól néz ki, és így halka jegyzem meg, hogy majd így fogunk egy később, egy-két hét múlva, nagyjából egy időben a magyar PS4 premierrel az ilyen játékokra valószínűleg legalábbis egy cikkben visszatérünk már, hogy az hogy néz ki. A Next Gen verziók hogy néznek ki. Újra tesztelni idézőjelben nem fogjuk őket, mert minek, de azért fogunk rá... Véleményt. Igen, fogunk róluk véleményt mondani, hogy azok hogyan néznek ki. Szerintem baromi jó az új Need for Speed. Ez az én egyéni véleményem két óra múlva. Kívül unalmas volt. Hiába volt unalmas. Játszani jó volt. Na, de mielőtt belemerülnénk az érdemi témákba, azért mutatkozzunk be. Csető Zsoldrág. Klári Siklar. Zsóti Vorhok. Somosi László Liquid. És megint Zsolti Rehin. És Atika Mackó. Csak hogy így folytassuk a... Valamelyiket most már muszáj leszünk elhagyítani végleg örökké, elásni a föld mélyére, mert ez így nem jó. Az a baj, hogy... Nem valamelyik Zsoltira gondolok. Három Zsolti van. Jaj. Lehetne négy is. Szavaztassuk meg az olvasókkal. Bár mondjuk én most így az Assassin's Creed teszt után eléggé minuszból indulok szerintem. Nem, én azt hittem, hogy arról beszélsz, hogy leváltjuk a nikjeinket a polgári neveinkre, amiről beszélünk 3 vagy 4 éve, de aztán rájöttünk, hogy ebben a csúnya világban minket így ismernek, úgyhogy a komoly újságírás az nem a nikkek szintjén fog megvalósulni. Ráadásul minket elkezdenek keverni azonnal, jobb esetben egymással, rosszabb esetben mással. Ja. És az nem lenne jó. Mindig mi próbálunk igazodni ez a csúnya világhoz. Miért nem törünk magasabbra, és hozzánk igazodjon ez a csúnya világ? Hát, ha magasabbra törnénk, akkor úgy kezdenénk, hogy nincs pontszám, meg nincs értékelődoboz. És a kod is csak 5 pontot kapott volna nem létező értékelődobozba. Nem, az egyébként ilyen szempontból egyszerűbb lenne, mert ha nincs értékelődoboz és nincs pontszám, akkor az ilyen make your own adventure mintájára az olvasó dönthetni el, hogy hány pont a szövegből kiértelmezve, és ez egy komoly ilyen intellektuális kihívás lenne. Vagy csak a fizető olvasók látják a pontszámot. Oszthatják meg a... Egyre jobban tetszik nekem ez a dolog. Alsó kasztokkal, hogy kicsit játszhatnak a többiekkel, hogy... Egyre jobban, tehát gyakorlatilag DLC-t kínálnak minden cikkhez, ahol lehetne egy fizetek a pont. Utolsó bekezdés. Az utolsó bekezdés, az csak... Igen, azt megírjuk 10 változatban, és akkor néha lenne egy ilyen éles váltás, de mindent az olvasókért. És ilyen többféle végkövetkeztetés lenne. Van, aki azt mondaná, hogy szerintem ez a játék 9 pontos, és akkor rákad, és kapna egy ilyen 9 pontos utolsó bekezdés, annak a végén 9 pont lenne. És szólunk Elvisnek, hogy rakja össze a következő gamert úgy, hogy követi minden játékosnak az aktivitását, hogy ő miket szeret, milyen jellegű játékot, és akkor ki számolja az algoritmus, hogy milyen pontot szeretne látni a cikk végén. Nem akarok spoilerezni, de... Soha el nem készülő Next. Ezért készül ilyen sokáig, mert ilyen AI van benne. Ja, a robotmajmot így át, be van kábelezve, drótozva a robotmajom feje, és annyira bugos még a rendszer, hogy nem, ezért nincs még Next. Különösen most megszökött. Egy hétig szökve volt, amíg nem sorsolt. Pár napig. Lelépett a ketrecéből, és... Itt van a polcomon. Itt volt, ott ül, most kikapcsoltuk, ja. Mert ilyenkor egyébként döbbenet, hogy mit csinál ilyenkor. Ja. Tehát egyszer lehet... Már amíg mi podcastelünk. Ja, igen, múltkor itt vadul maszturbált fönn. A kis robot pöcsével. Tehát, ami azt jelentette, hogy az USB-be akarta betenni az Xbox. Ebben nem menjünk bele. Nem akarja a már megint látni. Megint primitívek ezek a srácok. Passzátok meg. Hogyan beszélsz, baszd meg, című. Jól van. 10 perc alatt sikerült eljutnunk a... Már 10 percnél tartunk. Igen, a mély pontra. A csúcsra miről beszélsz? Hát innen lehet majd fölemelkedni. Ja. Emelkedjünk. Hova emelkedjünk? Rise. Tulajdonképpen, jó. Mivel úgy éreztük, hogy ilyen nagyon nagy dolgok nem történtek azon kívül, hogy Kojima Megbolondult? Nem, Kojima trollkodik, tehát ő nem bolondult meg, nem volt részeg, nem drogos, és aztán tehát múltkor mondtam egy hasonló akciójánál. Ő trollkodik. Ő eljutott arra a pontra, ő 50 éves, és eljutott arra a pontra, hogy a saját státuszát és azt, hogy ő mégiscsak egy 50 éves felnőtt ember szerintem nehezen tudja összehozni, és ezt a frusztrációját a közönségre projektálja. Tessék, ez az én konyha pszichológiai szakvéleményem Kojimáról, és ezek a trollkodások, ezek ennek az eredményei. Bejelenti, hogy bejelenteni fog valamit, amit mi volt, sokkoló lesz, és bejelenti azt, hogy jön valami DLC. Egy plusz misszió, nem is PlayStation 4, általában PlayStation exkluzív, ez egy fokkal van alatta annak, amit az Assassin's Creed-del szokott csinálni a Ubisoft, hogy 60 perc plusz gameplay, és én általában ezeket Xbox 360-on játszom, soha nem láttam, hogy mi az a 60 perc plusz gameplay, de... Három küldetés. A Kojimánál ez egy küldetés, és egy Snake, klasszik Snake avatar, ami még csak nincs is úgymond kidolgozva, hanem egy ilyen poén. Sokkoló. És az sokkoló Shocking. Volt. Benne most megfogalmazolt, hogy a tesztekről ugye úgyis mindig csak rosszat hallunk, tehát a pontszám az így mindent elron, meg amúgy is fordítjuk őket ugye az Edge-ből. Ja. Tehát most tesztek helyett írhatnánk ilyen személyiségi elemzéseket a játékipar fő részvevőiről, szerintem sokkal izgalmasabb lenne. Így van, ez pótolná azt, amit én mindig is hiányoltam, hogy ebben az ilyen játékiparban nincsenek félrekúró celebek, nincsenek balesetek. Legalábbis nem tudsz róla. Baltásgyilkosságok. Nincsenek is igazán celebek. Hány celebet tudnál felsorolni? Kojima, Miyamoto, celeb. De nem elég botrányos, tehát ők nem stóbbucik, akik bekokainozva, beviagrázva autóbalesetet okoznak. Rolyók amúgy is mondják, hogy az egész Grasshopper már csak azért tud játékokat csinálni, mert pénzmosodaként működnek. Mert egyébként bukik minden, amit kihoz, amivel előjönnek. De az nem a Grasshopper. A Grasshopper megkapja a pénzt a kiadótól, hogy fejlesztenek egy játékot. De miért adnak nekik újabb és újabb játékot? Mert Suda még mindig el tudja hitetni az emberekkel, hogy már pedig kapós lesz a termék. A produktum. De úgy látom, hogy de erről múltkor beszéltünk, nem akarok visszatérni, még kettővel ezelőtt beszéltünk, hogy mintha egyre kevésbé neves kollaborátorokkal állnának össze, tehát... Vagy nem tudom, a legutóbb már a Takeda Games-el, akikről életemben nem hallottam a... Azt hiszem a Digital Reality-re van egy szubjektív és egy objektív, és a szubjektív, hogy azokat a srácokat szeretjük még úgy is, hogy már ott nincsenek ők, hanem már máshogy hívják őket. Abszolút. Azt a csapatot, most is szeretjük őket. És az objektív az, hogy valóban a Digital Reality nem volt... A-plusz kategóriás partnernek nevezhető, de ott ellenkező, tehát ott a Digital Reality részéről érkezett a felkérés. Valaki beírta, bekommentelte szinte a podcastünk között, hogy hülyék vagyunk, amikor azt mondtuk, hogy nem vettek részt a fejlesztésben igazán a sudáik, amikor a Evangelion megdesignere az részt vett. Én nem tudom, hogy a sudáiknak dolgozik-e. Én a Rejke elmondásából úgy tudom, hogy ő külsős volt, tehát őt külön felkérték erre, neki a sudáikhoz túlságosan sok köze nem volt. Annyiban, hogy egy japán ember. Csuda egy csávó ez a suda. És én vagyok. Nem este 9-kor kéne ezeket felvenni. Na, de a lényeg, hogy az igazán nagy hír az volt, hogy mondjam csúnyán, ellauncsolt, tessék. Elstartolt. Igen. Kilőtték. Ez a Rejker szava volt a kilövés. Igen. Hogy kilőtték a két következő generációs konzol, persze a Wii U is következő generációs konzol, de a két utolsó következő generációs konzol, ami, mert úgy látom, a mai reakciókból nagyon sok mindent magyarázni kell, amikor azt mondom, hogy utolsó, nem arra gondolok, hogy utolsók lesznek, hanem hogy a megjelenés időpontjának a sorrendjében a legutóbbi következő generációs konzolt, ami a PlayStation 4 és az Xbox One. Milyen volt a PlayStation 4 premier? Drag, nyilatkozz! Mert én ott voltam. Nem. Ott aludtál, láttunk a képeken. Sátrasztál. Te írtál róla viszonylag hosszabbat, úgyhogy biztos még az agyadban van, hogy mik voltak azok a sarokpontok, amik a PlayStation 4 premierjekor hírértékkel bírtak a videójátékokat kedvelő közönség számára. Hát leginkább az, hogy a Kék Halál új kifejezést nyert, a Sony hamarosan csődbe megy, és a videójáték ipar egészét fogja magával rántani, annak az első lépése az a Ninja Theory-nak a mobil bizniszbe történő átterelődése igazából. Ez történt? Biztosak vagyunk ebben? Hogy nem valami olyasmi... Még a Dreg nem ivott abból a Jégerből. Én sem csodálkozom, mert... Kompenzálunk a három szerkesztőségi PS4-jel most csak. Na, értem. Könnyen elképzelhető, hogy a játékipar bukása, PlayStation 4. Volt ilyen megjegyzés, hogy a játékipar ezzel hát meg most fog... majd lesz. Most majd lesz, jól van. A kommentek között bizonyosan volt, tehát. Aha. Jó. Én arra emlékszem, hogy eladtak 1 millió darabot egy nap alatt, vagy valami hasonló. Lejtmenetben a japán vállalat. Nem, komolyra fogva a szót, igen, 24 óra alatt 1 milliót adtak el, ez messze új rekord. Várjál, ez azt jelenti, hogy másodpercenként eladtak egyet. Ja, várjál, nem. Na, számoljátok ki, gyerekek. Aki először kiszámolja, az kap valamit. Hány másodpercenként kellett eladni a 24 órában egy PlayStation 4-et, ahhoz, hogy ez a szám kijöjjön? És ez becsapós kérdés, mert kevesebb, mint egy másodperc kell. Igen, tehát tört számokkal, vagy tizedes, ezredes. Na, most fejezd be, jó? És lehet, hogy van olyan ember, aki 2 gépet is vett, tehát még inkább trükkös, becsapós. Ez nem lehetséges, mert elő kellett rendelni, máskülönben nem szerezhettél gépet. És a 2-t rendelt elő? Kizárt, hogy ilyen lehetséges a mai világban. Na, lényeg, tehát 1 millió fogyott, ugye első körben ugye csak Észak-Amerikában jelent meg, tehát USA, Kanada, és ezt kontextus. Az új római kancellor. Kontextus. Kontextus, kérlek, helyezd középre a dolgokat. Ami ez legközelebb van, az a PS2-nek a japán premiere, ami 980 000 volt, és azt egyébként a hírben rosszul írtam, mert azt nem egy nap alatt, hanem egy hétvége alatt csináltam, és mackót elvesztettük szokás szerint a kritikus pillanatban. A lényeg, hogy a PS4-ből fel annyi idő alatt adtak el ugyanannyit, mint a PS2-ből. Közel háromszoros lakosságú kontinensen. Ezt is számoljátok bele. Egy nagy egyenletet akarunk látni a végén, ami ilyen minden bele van számolva, hogy ez most igen vagy nem, ez legyen a vége, hogy siker vagy bukás ez. Egyébként igazad is van, mert ebből még tök felesleges kiindulni, mert nyilvánvalóan látszik, hogy most amennyit le tudtak gyártani, annyit legyártottak, azt leszállították, és ami volt, azt gyorsan felszipkázták, már az előrendelők egy pár ezer mehetett talán más módon a boltokba, úgyhogy egyelőre maga a premier az nagyon sikeres, nagyon sikerült felhájpolni a Sony-nak ezt a PS4 dolgot, meglátjuk, hogy Európában az európai premierre mennyi gépet sikerül leszállítani. Nem jött ma egyébként valami hír, hogy az Xbox van azért eléggé szépen felzárkózott így a végére előrendelések terén? Kotakun vagy valami? Hát, mivel Kotaku, és én nem akarom őket leszólni, meg általában, és nagyon nehéz ilyen off the record, hogy szokták ezt magyarul mondani? A jegyzőkönyvön kívül. Jegyzőkönyvön kívül így hallottunk számokat arról, hogy mit, ez milyen mennyiségeket szállítottak le premierekre. Nem mondhatom meg, mert szétrúgják a seggemet. Annyit, hogy többet, mint amit gondoltam, és nagyjából hasonló a kettő. Lehetett igen arról olvasni ma, hogy a kezdetben, különösen nyáron, amikor volt ez a Xbox, nem tudom, hogy nevezem, botrány, nem, amikor a hátraarc volt, a fiaskó, igen, így ez a szép szó rá. Amikor a hátraarc volt, akkor ott egy elég jelentős árok volt a két előrendelési szám között, és a végére ezt felhozta az Xbox One annyira, hogy 10% különbség volt a PlayStation 4 és az Xbox One előrendelések között. Na és ha a PlayStation 4-ből eladtak 1 milliót, akkor a 10% különbség az mennyi, gyerekek? Ez elég könnyű, tehát ez... 3 alma vagy 4 alma? Igen, ez a 3 alma, 4 alma, de megint csak, és ezt nagyon sajnálom is, ma már így emberek kérdezgetik, hogy vajon mennyi fogyhatott belőle, itt nem lehet megmondani, mert egy teritoriumot, hogy hívják a teritoriumot magyarul? Majd kontextus megmondja. Majd kontextus megmondja. Igen. Tehát egy terület, vagy egy régiót nem lehet összehasonlítani az Xbox-nak a... Egy régi jó Xbox-ot. És azt most... Nem az lesz, hogy töltök magamnak a Jägermeister-t, kiveszem vele. Fejbevágok vele, kiveszem, és úgy fogom inni, mint a vizet. Tehát ezt ne. Na, megszakítottad a gondolatmenetemet. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Mínuszfokos a Jäger. Meg fogsz fázni. Alblónak a fülét. És nem tudod, hogy mire vagyok én képes egy üveghideg Jägermeisterrel. De te sem, mert nem emlékszel rá. Zárójel. Van a YouTube-on egy ember, aki azt csinálja, hogy ilyen egész 7 decis üveg rumokat, meg Jägermeistereket iszik meg egy húzóra. És nem orosz, egy amerikai, vagy angol. Mit? Aki gyúrgyerek? Nem, ez egy ilyen viszonylag átlagos középkori alkoholistának néz ki. És én egy darabig néztem a videóit, őszintén szólva azért, utólag nem logikus, azt vártam, hogy mi az, amikor meghal a végén. Tehát amikor összeesik, akkor ugye kitölti fel a videót valaki. Kutyája. Kutyája lehet. És így gondolkoztam rajta, hogy ehhez azért speciálisan alkoholistának kell lenni, hogy mondjuk 7 deci jégert egy húzóra le tudják küldeni. Ez csak 3 és feles az üveg. És őt mindig vádolják, hogy fék. Tehát úgy látom, hogy ez egy ilyen visszatérő dolog, hogy így embereket megvádolnak azzal, hogy fék. Leginkább legutóbb szegény egész Digital Foundry-nak a framerate mérőjéről volt egy vitám, hogy az fék vagy nem fék. Hát az, ami a Forza 5-ös videónál volt? Azaz. Hát persze, mozog. Mert nyomta a féket a csávon. Jó van. Hol tartottunk? PlayStation 4-en. Szóval nem lehet majd összehasonlítani a kettőt, mert az Xbox-nak a globál premierje, ami 13 ország, nem hasonlítható össze a PlayStation 4-nek a nem globál premierjével, illetve majd csak valamikor december környékén lehet. Vagyis aki most azonnal akarja összemérni az Xbox-on virtuális péniszét a PlayStation 4 virtuális péniszével, az nem fogja tudni megtenni, mert adatok azok szerintem így teljes adatok azok december végére lesznek, és hát majd lesz MPD, és arra kíváncsiak leszünk Amerikán belül. Az egy érdekes küzdelem egyébként Amerikán belül, mert Amerika ugye Xbox ország volt eddig. És hát arra is célozták be ugye egy csomó feature-ét, az ESPN. Egy csomó minden Amerikára lett, hogy ott az új generáció indulásával fordulni látszik-e ez a tendencia. Hány hónapig vezette? Valami döbbenetes ideig vezette az Xbox One. Valami két évig folyamatosan. Engem csak az érdekel, és ez a vásárlás nagyban befolyásolja, hogy az Xbox One golyó álló be, mint a PS4. A másik kedvenc, igen. Az én személyesen megdöbbentem, hogy az milyen indulatokat kavart az a videó. Én nem tudom, én annyit láttam, hogy egy 400 dolláros plasztik elektronikát valaki szétlőtt egy fegyverrel. És mivel nyilván vírusmarketing. És vírusmarketing a Sony küldte neki. Volt, amikor kitettem, hogy 1,1-1,15, tehát 1,15 millió nézője volt. Hát ez erre 400 dollárért nyertek gyakorlatilag másfél millió nézőt. Ez a, itt aki ezt a marketing felelőse volt ennek a témának, ő szerintem prémiumot kap. Lévén, hogy 400 dollárból csinált 1,1 millió nézőt, ez aki esetleg marketinggel foglalkozik, az tudja, hogy egy elképesztő fegyvertény. Így van. Én ezt valahol látom, hogy van, akinek nem tetszik, hogy drága dolgokat tesznek tönkre szórakoztatási céllal, vagy akármilyen céllal. Botránkoztatási céllal. Vagy botránkoztatási céllal. De azt mondom, hogy ilyen erővel akciófilmeket sem szabad nézni, hiszen Michael Bay Ferrarikat szokott törni a filmjeiben, meg tankereket robbantani. Meg Kobra 11-et nézni. Kobra 11-ben, a Kobra 11 érdekes. Hát pedig azok németek. Ha olvasol egy cikket, hát én szeretik az autót. Nem tudom, hogy milyen autókat törnek össze benne, drágának kinéző autókat, és azok nem azok, hanem átépített ezek, meg azok csak hasonlítanak rá nagyon. Nyilván a BMW-nek egy egész gyárat kellene felhúznia, hogy ellássa őket. Tehát ott is vagy hasonló történik. A srác úgy tudom, hogy szét fog lőni egy Xbox One-t is. A paritás kedvéért én azt is nagy lelkesedéssel ki fogom tenni, és ott lesz. Pedig még amikor láttam, hogy mennyien nézik, mert nem csak, hogy sokan kommentelték, hanem baromi sok kattot kapott az a hír, még anim gifet is gyártottam hozzá, eddig ilyen stock anim gifeket használtunk, és így tök jó belőttem, egy fél óráig szakottam vele, hogy az úgy legyen, hogy jó legyen, úgyhogy már csak azért is büszke vagyok rá, csak azért is. Na! Bulvár újságírás. Mikor jutunk el odáig, hogy egyre kevesebb szöveg, aztán végül semmi, és végül csak anim gifből fog állni az oldal? Erről egy becslést tudnál nekem mondani? 3-4 hónap. Nem tudom. Január. Nem tudom, vannak ilyen tartalommal mindenféle terveink. Ja, nekem csak annyi kérésem lenne, ha lehet, hogy térjünk vissza a paintes tesztekhez, nagyobb sűrűséggel, így a bájosok után, tehát az bennem nagyon mély nyomokat hagyott például. A vágyaid kielégítésre fognak találni. És még paintes tesztek is lesznek. Nem én mondtam. Fiútársaság. Elindulnak az új gépek, ki tudja, hogy mikor tudjuk rendesen összehasonlítani majd őket. Én még arra akartam visszatérni, hogy valóban az Xbox One-t azt nagyon az amerikai piacra lőtték be, és ez nem egy rossz hozzáállás egyébként, mert több mint 300 millió ember lakik ott. Így van. Ahol azért azt, ha jól tudom, 3000 dollár körül van az átlagfizetés, tehát vásárlóerő az van bőven, és... Számoljatok ki, kedves gyerekek, hogy 300 millió ember esetében 3000 dolláros kereset, ha azt a keresetet 5 munkanapra is, nem pedig... Ez heti kereset, nem? Vagy havi? Ez havi. Hát azért heti az elég brutális lenne, hogyha... Én nekem ilyeneket ajánlottak múltkor, ezt mondtam, hogy nem. Hát nézd, én mondtam neked, hogy nem homopornóz, de csak erőltette, csak erőltette. Nem, mondtam, hogy nem. 3000 dollár, hát értsd meg, hát az 3000. Végül nemet mondtam. És azt azért fontos szem előtt tartani, hogy a Microsoft is nem annyira hagyja meg őket az, hogy igazából lenyomják-e a PS-t. Nekik az a lényeg, hogy eladjanak egy bizonyos mennyiséget a konzolból, tehát hogyha le is veri őket, mondjuk egy 20 millióval a generációban a PS4, de ők jól megszegít magukat az amerikai, akár csak az amerikai piacon, és akkor ők azt mondják, hogy ez egy fasz a generáció. Igen, ez a kinyomott lekit, ezt jellemzően a hardcore rajongó bázis szokta érdekelni, hogy a pénisz kardozásban ki győzött. Na hát ezért nem vállaltam. De nem is. Ezt most miért mondod? Nagyon érdekes, igen. Akkor tényleg csak azért váltottunk PS4-re, mert hogy abból fogunk. Azt hittem, hogy ez ilyen, tehát hogy most ezzel kinyilatkoztatjuk, hogy... Így van. Ahogy az új James Bond filmben mondják, amikor átadják neki az új fegyvert, hogy ez nem egy gyilkoló eszköz, ez egy személyes kinyilatkoztatás. Ez részünkről, és ez teljesen abszolút. Erre hajtunk, hogy a... Faszomba emlékszel ilyen hülyeségekre, ilyen filmekben. Nagyon jó a vizuális és audiovizuális memóriám. Majdnem elejtettem a mikrofont. Aki a 90-es évek, nem 90-es évek végén, inkább 2000-es évek elején látogatta a hardwired.hu. Azt még emlékezhet rá, micsoda memóriát. Emlékezhet rá, hogy ott volt egy ilyen képkitalálós valami filmekből, és aki most oda megy, és mindegyikért kaptál egy szőrmadarat, az volt a jelképük, és a Niked mellé kaptál egy plusz szőrmadarat. Menjetek be, keressetek rá egy ilyenre, és nézzétek meg, hogy a mai napig kinek van a legtöbb szőrmadár a neve alatt. Most leköhögtött szegény mikrofont. Igen, de nem én vagyok beteg, hanem a Klári. Most tényleg leköhögtett el a mikrofont. Nem köhögtem le, és nekem egy szőrmadaram sincs Liquiddel ellentétben. Nekem van békám is. De akkor én már nem voltam ott, amikor békám. Neked van szőrmadarad, vagy szőrelefántod? Nincs, de most ez nagyon megihletett. Tehát nálunk hogy lehet, nincs ilyen feature? Szőrelefánt? Hogy szőrmadarakat adunk. Hát szőrmadarak azok a hardwire-es csókáknak a szőrmadarai. Szőrmadarat valami saját bizarr állatkát kitalál. Ja, robotmajom! De ilyen kabala figura, amit esetleg... Ha már nem lépünk szinteket, akkor legalább állatokat gyűjtögethessünk, nem? Eltörtem az ujjam. De miért? Azért, mert valahogy így az Xbox One kontrollert akartam arrébb tenni, nehogy leessen be itt az asztal. Eltörted az ujjad? Eltörtem az ujjam. Nincs is nálunk Xbox One kontroll. Hazudtunk eddig, itt van mégis az Xbox One. Kezd szétesni ez a podcast. Nem baj. Elnézést kérünk, ez ilyen lesz. És egyszer még van egy intermezzo, amit szerintem észre sem lesz. Senki, mert a vágógép ugye senki vágta. Szerettek videójátékokkal játszani? Mi? Jó. Hát az attól függ, mennyit kell vele játszani, tehát ha sok benne a QT-je meg ilyenek, akkor nagyon. Ezt terelésnek szántam. Az előbb láttad, hogy nálam az autós játéknak mi az egyetlen attribútum, ami pozitív vagy negatív irányba dönti el, a driftelés, igen. Igen. Nekem ugyanez az ugratás egy autós játék. Tessék. Lehet benne ugrani, akkor 5 pont fölött van. Nem? Akkor esélytelen. Akkor ne adsz a Gran Turismo-val, meg a Forzával. Lehetne benne, csak nincsenek benne ugratók. Dan Greenawalt és Kazunori Yamauchi, mindig elrontom a nevét. Ugratókat akarunk, ugratókat köcsögök. Na, azt hiszem, hogy ez nem fog megvalósulni, ez az álmod. Dehogy már eszembe juttat, hogy beszéljünk valami olyasmiről is, ami talán érdekli az olvasót vagy hallgatót. Hogy... Most már minden. Most már mindegy egyrészt, másrészt meg szerintem a legtöbben már kikapcsolták. Tehát, hogy vannak ezek a nyitókínálatok, és úgy látom, hogy a legnagyobb csalódás, ezt ma láttam, meg kicsit a PlayStation-nél is láttam, mert ugye ilyenkor mi már, mivel később vannak a premierek, és mi nem vagyunk olyan, mint a Eurogamer, akiknek küldenek annak ellenére, és az amerikai premierrel előtt, vagy egy időben képet meg játékot, hogy európai lap, mert nekik tricsillió olvasójuk van, nekünk pedig nincs tricsillió egyelőre. Tehát... Hát most már, aki a mind a két gépnek a nyitókínálatáról képet akar alkotni, az fölmegy a Metacriticre, és ott talál mindegyikről 20-30 tesztet, meg egy átlagot, tehát képet tud alkotni. És ezt néztük meg, vagy ezt néztem meg, hogy mi volt az előző generációnál, tehát mi volt az Xbox 360 és a PS3 startjánál, milyen Metacritic pontszámok vannak, hogy az emberek most azt mondták, hogy jaj, hát a Killzone nem azokat a pontokat kapta, amire a NEC, hogy 4 pontokat kapott, hogy hát nem erre számítottunk, és az Xbox One-nál is, a Rise-nál szerintem nagyjából mindenki arra számított, Drag mondta, hogy ő még a 6-os átlagon is csodálkozik, én nagyjából arra számítottam, sőt Warhawknak mondtam, hogy mi játszottunk fel egy 20 percet kb. Kóba, és szinte meg lehetett volna írni az alapján, a 20 perc alapján ugyanazokat a teszteket, amik kijöttek róla, mert... Na látod, az Eurogamer is a nyári élményekre alapozott. Összeállt a kép. Könnyen elképzelhető. Ugyanígy jövő héten exkluzív Rise teszt lesz, nálunk olvashatod. És meglepő volt, hogy én, amikor nektek mondtam, hogy vajon milyen pontszámok voltak, és azt mondtátok, hogy hát hasonlóak, és nem. Nem, az Xbox One, a Xbox 360-osok, ezt most állandóan keverni fogom, nagyon kifejezetten magas pontszámokkal, most így fejből nem vágom, megközelítő értékeket fogok mondani, amire emlékszem. Tehát ott a kamionál emlékszem 78-ra vagy 79-re, 82-3-4-re a PDZ-nél, és a PGR3-nál pedig 88, és ezek átlagok, tehát azok kapták a 9-eseket meg a 10-eseket rendesen, azt jelenti, tehát volt benne a 10-es is adott esetben, különösen a PGR3-nál, és az azt jelenti, hogy 8 fölött volt az exkluzívoknak az átlaga. Sony-nál alacsonyabb, mert ott az Untold Legends nagyon lehúzta, meg, na, tudjátok-e, hogy mik voltak a PS3 nyitócímek? Genji 2, Days of the Blade, Ridge Racer 7. Ridge Racer 7 az exkluzív volt, de nem first party. De nyitócím. De nyitócím. A Resistance 1. És a Resistance 1, Resistance Fall of Man, ahogy akkoriban hívták, és volt még egy, ezt nem fogjátok tudni. És én sem fogom tudni annyira, de csak valószínűsítem. Na. A valamelyik három betűs, azt hiszem az NHL 07, vagy valami NBA 07. A Sony akkoriban még járt a sportjátékokat. Volt egy saját Sony Sports valami, és az EA is, azt hiszem NHL mellé kijött egy saját NHL. Meg Európában még a Forma 1 is, azt hiszem. Európában több nyitó cím is volt. Múltkor vitatkoztunk róla, hogy csinálta a Eurogamer egy szerintünk nem túl jó videó featured, csúnya szóval, a legrosszabb nyitócímek, ami gyakorlatilag az összes 360-as nyitócím benne volt, és azt mondtuk, hogy ez ki van zárva, hogy ha a videójáték történetet nézed, akkor a PGR kivételével benne volt a PDZ, és az első a kamió volt, minden idők legrosszabb nyitócíme. Ne hülyéskedjünk egymással, angol dudék. Pontosabban egy lány leányzó csinálta ott, és nem megkülönböztetni akarom. Ellie nevezetű hölgy. És ezt gondolom, kedves hallgató, egyet értesz velem, hogy a kamió az nem minden idők legrosszabb nyitó címe, a kamió egy teljesen vállalható játék. Mai napig is egész tűrhető. Mai napig is egész tűrhető játék, tehát nem tudom, minek kéne adnom, de ha a PlayStation 3 kínálatból kéne például választanom, egészen biztos vagyok benne, hogy a Genji, a mémeket fialó Genji az rosszabb játék volt. Úgyhogy nem is játszottam vele, de ennek szinte biztos, már csak azért is, mert neki ilyen 54-es vagy 57-es metakritik átlaga van szembe a kamiónak a közel 8-asával. Szerintem egyébként most csak annyi történt inkább, hogy azért régebben jellemző volt, hogy a sajtó kicsit elfogultabban kezelte ezeket a nyitó címeket, főleg azért, hogy akkor még egy generációváltás technikailag jóval nagyobb ugrást jelentett, mint most, és azért ez a Perfect Dark Zero 82-ről azért, hát azért akkoriban sem volt az valami nagyon-nagyon jó játék, most meg atya úristen, tehát azért most szerintem valamennyivel reálisabban kezelték ezeket, és inkább próbálták belehelyezni azok közé, a standardok közé ezeket a játékokat, amit így a generáció végére megszoktunk ezektől a műfajoktól. A Perfect Dark-on én konkrétan nem olyan régen játszottam, elhoztam a gamer születésnapra, csak előbb ütöttük szét magunkat teljesen, mint ahogy odáig jutottunk volna, hogy Perfect Dark osztott képernyőt játszunk, és másnaposan megnéztem, és tehát ma már az valahol a játszhatatlanságnak a határán. De nem jó az, tehát grafikailag egy Xbox játék fölhúzva. Ezt rüheltem már. De ez igaz. Arra bizonyos, igaz. Bizonyos részleteiben igaz, de minden pályán volt valami olyan setpiece, amivel kiemelték. Tehát megvan neked, majd nézd meg, egyszer. Tudom, ott varszar is például a shanghai izévtől például rosszul voltam a mai napig, ott hagytam abba, de amikor az első pályán kimész és azt az űrliftet meglátod, akkor ez egy következő generációs pillanat volt, és ebből volt jó néhány a játékban. Tehát lehet, hogy alapvetően... Mindegy, nyilván egy x éves játék, nem mondom, hogy ma mennyit kapna, de nem semmilyen, se csiszoltságában, se öt, nem volt egy jól összerakott játék. Szerintem már akkor sem, most meg már nagyon nehezen lehetne róla akárhogyan is nyilatkozni. Valóban. Viszont az más, hogy akkor az volt a játék, ami az Xbox Live-ot, a következő generációs Xbox Live-ot elindította. Tehát ezt lehet, hogy mi talán nem éltük meg, mert akkor még nem voltunk annyira ebben a hálózati játékban, de lehet, hogy 2005 telén, vagy mikor őszén, amikor ez a játék megjelent, és az első Xbox Live felhasználó, hát mit tudott csinálni? Perfect Dark Zero-zott, meg Project Gotham Racing-ezett, és hát akkor lehet, hogy ez igazolja a 8 pontos élményt. 2005 telén, őszén mondom még egyszer. Ha így X-é, tehát ilyen 7-8 évre visszamenőleg, abból a kínálatból egyedül a PGR3 az a játék, ami azt mondott, hogy... Még úgy ma is, nem is olyan. Még úgy ma is, igen. És tovább csűrve, csavarva, bár ezt szerintem valamilyen formában nagyon sokszor elmondtuk már, hogy aki most csalódott ezekben a játékokban, ez a mi közönségünkre annyira nem jellemző, inkább ilyen külhoni fórumokon olvasom, ott egészen szélsőséges vélemények vannak a Killzone-ról, hogy ilyen a legszarabb FPS, amivel az utóbbi 5 évben játszottam, kizártnak, úgyhogy hogy nem játszottam vele, kizártnak tartom. Uh-huh. Tehát kizártnak tartom, hogy... Hát, hogy... Egy játéknak, ami 75 a Metacritic átlaga, nem mondjunk már ilyet, please. De nagyon durva túlzások vannak, de aki csalódott, ott arra az a válasz, hogy nyitó címek. És a nyitócímek, az utolsó jó nyitócím kínálat az a Dreamcast-é volt. És azután a nyitócím kínálatokban néha belekerül egy jó játék, véletlenül. Igen, tehát csomóan írták, hogy úristen, mi ez a nyitó kínálat? Jó, melyik, akkor mondj egy konzolt, aminek jó volt, mert... Dreamcast, tényleg, mert oké, Xboxon volt egy Halo, ami ha nincs, akkor valószínűleg Xbox sincs a jelenlegi formájában, de azóta, tehát most mondtuk, hogy PS3-ra mi volt a nyitó kínálat, Xbox 360-ra mondtuk, mi volt a nyitó kínálat, tehát nem jellemző, hogy a nyitó kínálat annyira meghatározó, és generáció egészét tekintve meghatározó címekkel van tele. Az utolsó ilyen játék a Halo volt az Xbox 1-en. Így van, tehát valamit akartál mondani a Dreamcast-en. Hát a Dreamcast-en azért ott volt egy ilyen 1-2 éves arcade játék felhozatal, ami úgy hozzá. De az egyrészt akkor még numero egy más volt az arcade kultúra, numero 2 akkor azért az nagy szó volt, és hazavitted hazavitted az arcádot, az egy a videó, aki játszott akkoriban, sőt még előtte, az szinte egy reklámszöveg volt, konkrét reklámszöveg volt, hogy olyan, mint a játékteremben, pont olyan. Úgy kell nem olyan volt. Ezt úgy kell elképzelni, mikor volt az Dreamcast Launch? 99-ben. 99. Képzeljétek el, hogy 99-ben, 5 évvel ezelőtt, tehát mondjuk 94-ben milyen játékokkal játszottak az emberek. Sonic 3, még akkor talán Yoshi's Island se volt kint, Donkey Kong Country 1. Most gondolj vissza, hogy most 5 évvel ezelőtt mivel játszottál, Gears 2, nem tudom, 2008-as felhozatalból egy... Prince of Persia, Dead Space. Mintha tegnap lett volna 5 évvel ezelőtt, és akkor, ha visszagondolsz, hogy 99-ben az, hogy egy Crazy Taxit hazavittél, hát összefostad magad ki, mert a 90-es évek második felébe, ha elmentél az árkádokba, akkor ott olyan grafikával találkoztál, ami sehol máshol. Igen. Ami Dreamcast-en ment, ami utána a PlayStation 2-n ment, nagyon sok olyan látványosság volt, ami messze meghaladta a PlayStation 1-et, a Nintendo 64-et, Saturn-t adott esetben, meg még akkor az érdekélő 16-bites konzolokat, Super Nintendo-t, tehát akkoriban olyan 3D forradalom volt az árkádokban, amin az ember letette a haját. És tényleg, hát a Dreamcast-be, 99-be, tehát mondjuk 5 évvel a nem tudom én milyen játék után hazavitted a nem egy, hanem két lépcsős ugrást gyakorlatilag. Igen, annyi talán a különbség, és ez persze még változhat, mert nem 2014-ben járunk, hogy hazacipeltünk a Gamescomról valamilyen retro magazint, a sok újság, amit ott összeszedtünk ingyen, és annak volt egy ilyen feature-e, hogy mi jelent meg egy évvel a nyitás után, például PlayStation, mi jelent meg 2001-ben. És 2001-ben Final Fantasy 10, Metal Gear Solid 2, és mostanában nem látod ezeket a játékokat, és akkoriban azért még az a távolság nem elég nagy ahhoz, hogy teljesen elködösítse az agyam a nosztalgia, de akkor is az MGS 2 is, meg a Final Fantasy 10 is ilyen, különösen az MGS 2, az MGS 2 intrójának az első megtekintését még mindig egy ilyen meghatározó videójátékos élményemnek tartom, ami furcsán hangzik, mert nem játszottam vele, csak néztem, de az egy ilyen, az MGS 2 E3 trailer. Döbbenetes volt, letetted a hajadat. Vagy a Final Fantasy intro, amikor ott a romoknál. Igen. És akkor nem mondtuk a Gran Turismo 3-at, az Ico-t, a Silent Hill 2-t, tehát az ott egy olyan kínálat volt, hogy azóta se láttunk szerintem olyat gép megjelenése egy évén belül. Nekem azért van egy kis problémám ezzel az érveléssel, hogy nyitó kínálatról van szó. De nyitó kínálatnál én el tudom fogadni egy nyitó címnél, ha mondjuk olyan technikai bakik vannak benne, amit az ember nem lepődik meg egy új generáció indulásakor, de attól, hogy új hardware-re fejlesztünk, még a játék tervezésnek, tehát a dizájnnak alapvető törvényeit szem előtt kéne tartani. Tehát az, hogy nyitó játék, az nem kifogás arra, hogy a Rise az minden beszámoló szerint egy buta játék. Vagy arra, hogy a NEC az unalmas lesz a utolsó, nem tudom, 5 órájára már. Tehát ez innentől nem számít, legalábbis számomra nem kifogás az, hogy jó, hát új hardware-rel dolgoztunk, hanem azért, hogy ezt papíron kell rendbe rakni. Nem is az, hogy új hardware, hanem hogy nem volt elég idejük. Tehát mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, mondjuk 3 évvel ezelőtt megkapták a roadmap-et, hogy ezt fogja tudni a hardware, kaptak egy csomó PC-t, amin elkezdték fejleszteni a játékot, és 2 év arra ment rá, hogy a tech-et összehozzák, és a maradék egy évben meg mondjuk foglalkoztak a mechanikával, szemben mondjuk a későbbi játékokkal, ahol már van egy tech, amivel már csak egy évet kell foglalkozni, hogy jobb legyen, és mondjuk 2 évet lehet a mechanikába lőni. Most ezt lehet egyébként ember arányra is átvetíteni, nem csak időosztásra, de szerintem ez is közrejátszik azért ilyenkor. Azért gondolom, hogy azon, hogy ez most bocsánatos bűn vagy nem, lehet vitatkozni, de tény, hogy itt több olyan játék is van, a NEC, a Rise, konkrétan a Killzone-nál is említik, hogy a kampány utolsó egyharmada, ott látszik, hogy így össze van dobálva, olyan szekciók vannak benne, amit látod, hogy nincs átgondolva, van benne általában egy ilyen nagyon frusztráló, nem tudom, a fórumokban freefall szekciónak nevezik, gondolom valahova zuhanni kell, ahol nincs bemutatva az irányítás, az első 5 másodpercben meg lehet halni, általában ezt valami olyasmit irogattak, hogy ott megpróbálják ezt pecselni, mire Európában kijön, nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, mert hogy ott mindenki kurva anyázott. Igen, ilyen szempontból sok játék befejezetlennek tűnik design és játékmechanika szempontjából, hogy oké, valamit csináljunk, mert ki kell adni, mert ennek ott van és meg kell jelenni. És nyilván voltak olyanok a Drive Club, ahol nem érte el azt a határt, azt mondták, hogy sorry, ez még nincs olyan állapotban semmilyen szempontból, és inkább toljuk el, de többet már nem lehetett, tehát Killzone-t már nem lehetett eltolni, neked már nem lehetett eltolni, mert nem jelenhetett meg exkluzívok nélkül a gép, és a Rise-ot sem lehetett eltolni. És egyébként azért mindig a jobbik eset, mert hogy például a Drive Clubot eltolták, mert tényleg új konzolt premierkor az ember nem annyit túl kínálat miatt vesz. Vehet azért, mert újdonsági érzetet vár, és az valószínűleg nyitó kínálattól függetlenül biztosan meg lesz, bármilyen játékok is jönnek, illetve vízió miatt vesz bárki is gépet premierkor, mert ő úgy látja, hogy ez a gép olyasmit fog neki kínálni, nem a következő egy hónapban, hanem a következő x évben, ami az ő értékrendjének megfelel, és úgy érzi, hogy igen, ez számára megfelelő lesz. Ugyanakkor az szinte biztosra mondható, és nem csak a pontszámok alapján, hanem az írások hangvétele, fogalmazásmódja és fordulatai alapján is, hogy ezt a generációs nyitást, ezt jóval hűvösebben fogadta a sajtó, mint szinte, amire én emlékszem, na de bármelyik. Majd, úgy kihalljuk mindenki seggét, hogy utána nem tudnak leülni két hétig. Minden. Mit? Most ennyire vizualizáltátok, átvitt poetikus értelemben, poetikusan nyaljuk ki a seggüket. Minden tizet fog kapni. Egy libatollal. Részletezzük ezt. Én is szerintem szóval kellemesen csalódtam is a sajtóban, mert lehetett olvasni, hogy a PlayStation 4 tesztesemények végén odaadják az embernek a gépet, meg tessék, akkor több száz dollár értékbe kaptak az újságírók szveget. Miért nem külföldön lakunk? Igen, és olvasom még. Ezt a... Még. Mondom, még. Remélem, hogy hallja, akinek hallania kell, hogy még nem kaptunk. És átfordulhat az a három PlayStation 4 bármikor három Xbox-on, vagy csak úgy mondom. Még nem vettük meg őket. Sőt, és akkor most jön az új Mario is, úgyhogy azért ott a harmadik fél is. Van Mario is. Ne felejtsük el Máriót, a bajszos ördögöt. Szóval én vártam a csillogó-villogó értékeléseket, a gyönyörűre csiszolt játékokat, és igazából azt láttam, hogy a tesztek nagy részéből az az értékrend tükröződik vissza, amit én magamének érzek, szóval ebből a szempontból jól indult a generáció. Az már más, hogy játékok azok nem feltétlenül hozták azt, amit sokan szerettek volna tőle. És a hardware-t sem fogadták úgy általában. Nem voltak olyan... Látszott, hogy... És ott nem akarok mutogatni, ki szponzorál ki, mindegy. De azért voltak, a Kotaku benyomta még a Wii U-ra is, de benyomta a Xbox One-ra is, meg a PlayStation 4-re is a Not Yet értékelésüket, az várja vásárlással, barátom, ne vegyél meg még mindent, és most ne feltétlenül vedd meg ezeket a konzolokat. Ettől függetlenül megveheted azt az Xbox One-t, hogy vegyen nekünk coverage. Nekem nincs jövőképpen. Én ezt a Kotaku részéről is kicsit úgy érzem, hogy tettek maguknak egy szívességet, hogy hazamennek, és akkor jó, megírtuk, hogy ma is a tettünk annyit az olvasóért, hogy okos döntést akartunk sugalni a számukra, de ugyanakkor mindenki tudja, hogy annyira nagyon jó érzés kibontani azt a dobozt, és bizalmat szavazni a platformnak, szóval jó, megírta a Kotaku, hogy not yet, de ugyanakkor, ők is megvették, és örömmel játszanak ugyanakkor az új hazájára. És teljes lelki nyugalommal mondom lévén, hogy amit Magyarországra kerülnek készletek ezekből a gépekből, már most elfogytak az utolsó példányig, tehát nem az én értékítéletem vagy véleményem fogja befolyásolni ezeknek a gépeknek a 2013 decemberi magyar sikerét vagy sikertelenség. Vágás, liquid arc a darc táblán az összes forgalmazónál. Könnyen elképzelhető. Én azt mondom, hogy így nem játékmagazinnál dolgozó író emberként, én sem venném meg, úgymond magánemberként őket, egyiket sem. Not yet. Megvenném őket valahol, és valószínűleg ez 2014 lenne. Nyár. Talán mind a két gép esetében ősz, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, és nagyon gazdag vagyok, de utána lehet, hogy lenne köztük különbség. Egész egyszerűen azért, mert én azt mondom, hogy a gazdasági racionalitás az most azt mondja, hogy ha valakinek van egy Xbox 360-a vagy PlayStation 3-a, visszatekint 3, 4, 5, 6, 7 évvel, és megnézi azt, hogy mennyi rengeteg jó játék volt, és abból a rengeteg jó játékból, amit ők szigorúan érdeklik, még azok is nyújtanak legalább egy éves szórakozást. Meg jövőre még megveszi az Evil Within-t, meg a Dark Souls-t, meg az egyebeket. Vagy PC-n játszik. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy úgy látom, hogy sokaknál a gazdasági racionalitás az azt jelenti, hogy ezek helyett a viszonylag drága Next Gen konzolok helyett beruháznak egy 200.000 forint körüli PC-be, ami már egy jó PC. És itt jön a Valve egyébként a képbe majd jövő március környékén, amikor bejelentik a Steam Machine line-upjukat, felhozatalokat, elnézést mindenkitől. Aztán meglátjuk, én is őszintén szóval kivárok, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel fognak előrukolni. Lesz valami jó árérték arányú dobozka, amit én bedobhatok a tévével, és azt mondom, hogy benyomom majd az Oculus Riftet, és akkor innentől nekem ez lesz a high-end cuccom, mármint így technológiailag, akkor... Ha látná az olvasó, vagy a hallgató, vagy adott esetben a néző, ha lenne egy kameránk, ezt, hogy beszélgetünk, és vadul bólogatok, igen, erről van szó, és szerintem elsősorban nem is a gépek áráról van szó, hanem arról, és ezt is lehet látni komment szekciókba, hogy az emberek szembesültek azzal, hogy jelenleg Magyarországon egy Next Gen játék ára 18.000 jó magyar forint, ami sok-sok-sok pénz. Eddig sem voltak olcsók, de 18.000 forint egy kategóriával, egy erős kategóriával magasabb árcédula, mint amit ért eddig meg lehetett kapni ezeket a játékokat. És ez nem azt jelenti, hogy drágábbak lettek a játékok, mert ez minden generáció elején megtörténik, csak ezt ilyenkor mindig be kell nyelni, hogy azért ilyenkor feljebb mennek a megszokott megjelenés korára. Úgyhogy valószínűleg sokan gondolkodnak úgy, hogy vesznek egy PC-t, és a Steamre, illetve egyéb digitális disztribúciós szolgáltatásokra fogják alapozni a videójátékos ellátásokat, ami nem egy rossz stratégia. Fél éven belül egy komoly árcsökkentés legalább, újabb fél éven belül Summer Sale, Christmas Sale, ahol nagyon be lehet vásárolni egy Next Gen konzoljáték árából sok mindent lehet venni, egy fél évnyi játékot lehet venni. És köztük úgymond új címeket idézőjelbe. A konzoloknál nem lesz ekkora áresés, nem fogod megkapni 3000 ére a Forza Motorsport 5-öt nyáron. Biztos, hogy nem. Egyelőre viszont még én úgy látom, hogy az emberek bizalmat szavaztak, például most a PS4-nek, valószínűleg az Xbox One-nak is azt fognak. Tehát én a két cég egyikének a helyébe se izgulnék. Nintendós viszont azt érdekes látnom, hogy mennyire kevésbé bízik a nagy közönség a Nintendo, mondjuk a Sony-ban vagy a Microsoft-ban, mert nem annyira brutál ez a PS4 line-up, se az Xbox One-é, de ott tudják, hogy ott számíthatnak arra, hogy folyamatos third party content, azért már gyönyörű magyar mondat volt, tudom. Míg a Nintendo-nál mindig az, hogy na egy évvel később jön a 3D Mario, most majd akkor, amikor már megvan a szoftver, akkor kezdik el az emberek venni. Szerintem, ugye ránézek a számlálóra, hogy hol tartunk, és ma az utolsó szekciónkba lépünk ezzel, hogy itt beszéltünk rengeteget a PlayStation 4-ről, meg az Xbox One-ról. Eladások szempontjából gyakorlatilag zéró izgalom van ezzel a két géppel szemben. Amit legyártottak most, és amit leszállítottak, ezt el fogják adni. Nem lesznek olyanok, hogy most valamelyik, jaj, nem veszik, te ott állnak hegyekbe a polcokon, és meg fog bukni ez a gép. Az... Mesélhet, jó, nézd, Bécsbe, engem is meglepetésként ért, hogy Bécsbe, akik kimentek, azok tudtak polcról vásárolni, és mindegy, mástól is hallottam, hogy tudott volna, nem vett, Saturnba tudott volna venni, mert volt több gép is. Ma délután, kora délután. De ettől függetlenül ez egy régió, Ausztria amúgy is ilyen B lehetőségként került be a kínálatba, azért majd Németországba már lokalizálták, és akkor miért ne dobják piacra Ausztriába. Mindegy, nem is ez a lényeg. Lehet, hogy mind a két gépből lesznek készletek a polcokon, kisebb, nagyobbak, ki hogyan látja el a kereskedőket. A többség, a döntő többség, a készlet döntő többsége mind a kettőnél most decemberben el fog fogyni. Hogy aztán utána január, február, márciusban mi lesz, ez már egy érdekes történet, de a Nintendo számára sokkal érdekesebb történet ez a karácsony, vagy ez a szezon. Mert hogy kijön egy olyan játékuk, amit nagyon-nagyon magas értékeléseket kapott, ez az ugye 94-es a Metacritic átlaga a 3D World-nek, vagy 3D World-nek, igen, 3D világnak. Annak. Magyarán szólva, itt egy ok, amiért ha nem lennének egyéb kérdés, nem kéne teljesen új PC-t vennem, mert a Battlefield 4 bebizonyította, hogy a jelenlegi a ő meghalt félig meddig, vagy nem is, de játék szempontból majdnem, hogy halott. Én most lehet, hogy vennék egy Wii U-t. Mert most jött ki az a játék, azt mondom, oké, itt van, meg itt van még, ami előző, azok annyira azért rettenetesen nem érdekeltek, de azokból is van kettő mondjuk, amit megvennék, van három olyan játék, amit megvennék a kép mellé, ezek közül egy kifejezetten érdekel. Hogy most mi lesz? Tehát, és ha most nem lesz semmi, akkor mikor lesz valami? Erről mi a véleményetek, kedves Klára és Rein? Mert hogy ti szerintem jobban közelebb vagytok a Nintendo platformokhoz, mint én valaha is. Klára? Hát én nem annyira, de nekem igazából egyetlen Nintendo gépen van, az még mindig az a GameCube. Tehát én ott lemaradtam, egyébként csak kölcsön DS-t meg 3DS-t nyomkodok nagy ritkán, úgyhogy nem igazán tudom. De attól még véleményed lehet? Nem, nekem nincs véleményem. Ja. Viszont egy icipicit visszakanyarodva, még itt az előbb nekem szöget ütött a fejembe ez a 18 ezer forintos Next Gen játék árak kapcsán, hogy én meg ma szembesültem azzal, meg ugye itt beszéltünk arról, hogy lehet, hogy bocsánat, hogy így a Nintendo-tól elkanyarodtam, hogy a PS4 meg az Xbox One kezdőjátékai vérgyengék lesznek, vagy legalábbis, ha nem vérgyengék, de ilyen elég közepesek, mint mondjuk a Ryza 5-6 pontjával, hogy most van egy ilyen tök jó lehetőség arra, hogy bepótoljuk még az előző generációból a kimaradt dolgokat, ugyanis ma bementem PS3 játékokat venni egy kedvenc helyemre. Nem mondhatod ki a nevét. Nem, ezt a mágában sincs kimondani a helyét, azért mondom. De ha a legközelebb szeretnének fizetni azért, hogy kimondani őket, akkor állunk elé. Ja nem, ez egyébként egy ilyen tehát használt játékokra gondolok most éppen. Biokonzol volt, így van. Tehát, hogy már most mondta az illető, hogy majd lehet számítani baromi nagy árzuhanásokra a PS3 meg az Xbox 360 játékok tekintetében, hiszen ugye félnek attól, hogy rajtuk maradnak. Tehát, hogy most mindenkit elkap majd ez a Next Gen őrület. Én azt tanácsolnám neki, hogy annyira ne féljen. Éppen ma beszéltünk arról, hogy bármennyire is most itt Next Gen és generációváltás és új konzolok is izgalmasak, és persze mi is rengeteget foglalkozunk velük, meg majd a gépekkel, meg a játékaikkal is nagyon sokat fogunk foglalkozni most is, meg jövőre is. Tulajdonképpen ezeknek a magyar közönsége jelenleg még meglehetősen kicsi. Tehát itt amilyen készletek, pláne Xbox-ból, de nyugodtan mondhatod, hogy PlayStation 4-ből is érkeznek Magyarországra, az jelenleg még marginálisnak nevezhetőek egyelőre. Az a közönség nyilvánvalóan azért vannak, és azokat az embereket is érdekli, akik csak terveznek venni, vagy talán nem is terveznek, csak szimplán érdekli őket, hogy mi történik ezekkel a konzolokkal. Én szerintem Magyarországon még, és bár árcsökkenés lesz, nagyon sokáig, értsd, 2 évig biztosan a 2 előző generációs gép meghatározó lesz közönség szempontjából. Ugye a PlayStation 2 sokáig élt. Így van, merem remélni egyébként, mert én nem tervezem még legalább 2 évig, hogy új konzolt vegyek, hanem majd PC-t bővítek, és közben még a PS3-os lemaradásokat fogom szerintem szép lassan pótolni. A PC bővítés az továbbra is egyébként egy reális stratégia, már csak azért is, mert nagyon sok multiplatform játék, most már azért új multiplatform, hogy jön belőle. Jó rossz PC port, ezért kell nagyon brutál PC-t venni, hogy még az elszúrt, nem mondom csúnyán. Elbaszott. PC portokat, amiből van bőven, azokat is tud rajta játszani. Úgymond túl teljesítsd, túl hajtsd. De legalább vannak, tehát hogy végre elkezdtek jönni. Megvettem nyáron az Enslaved-et, mert hogy a büdös életben nem jön ki PC-re, erre kijött PC-re. Úgyhogy átértek az Én már egyébként tényleg örülök még a szarportoknak is, legjobb példa rá a Dark Souls, ami tényleg a létező legotrombább, szerencsétlenebb, nyomorultabb port volt, szerintem fél évig nem is volt érdemes nagyon megvenni, de a modderek azon nyomban, mint ahogy most, melyik volt a hasonlóan rosszul. A community-t egyébként ilyen szempontból nagyon sok PC-s játékot, nem csak portot, hanem úgy általában ők tesznek rendbe. Szerintem, amivel a Warhawk jelenleg játszik, és tesztünk lesz róla, amire ezt halljátok, szerintem azt is majd valahol. Vagy szerinted azt a fejlesztők nem beteszik? A modellek azt egy év múlva a fejlesztők fogják annyira patchelni, hogy évúva játszható lesz. Már közepes szinten már fogja. De tényleg pont a japánokra jellemző, hogy ott volt a Dark Souls, vagy most kijött a Deadly Premonition szintén PC-re is, hogy abszolút nincs már semmi utólagos toldozgatás, fordozgatás, de még így is egy réteg van, aki biztosan megveszi, mert számíthatunk arra, hogy ha más nem, akkor legalább maguk a játékosok helyre teszik. Úgyhogy én már ezt is egy baromi nagy előrelépésnek tekintem, hogy legalább jön. Tehát, hogy már nem emulátorral, meg nem tudom én mivel kell bénázni. Aha. Én még egy pillanatra visszatérve a Next Gen nyitókínálatokhoz, Klárius hasonlóan én is látok egy nagyon jó lehetőséget a új játékok folytatásába, csak én inkább azt a lehetőséget, hogy most oké, megkapták ők a maguk 70 környéki metaszkóriát ezek a játékok, de mi van, hogyha majd szépen megjelenik a világszerte a PS4, Xboxon, és a játékosok rájönnek, hogy oké, hát 74 vagy nem tudom mennyi áll ez az új Killzone, de attól még fasz a jó elvők, meg a multi is király, és aztán rájönnek, hogy hát paszki, akkor 74-es metaszkór az még egy királyjátékot jelent, és akkor lehet kicsit így az egész sajtó ezt következetesen végigviheti ezt az egész generáción ezt az értékrendet. Az lenne a szép világ, amikor nem üvöltik le a fejünket, hogy 6 pont az a szarfos játék! Vagy hogy 7 pont ez a királyjáték! Én élvezem. Én ebben is szerintem nem menjünk ebbe bele, én azt mondom, hogy ez a pontszámozásnak a hátulütője, tehát ha beszélsz egy olyan emberrel, aki, ez most nagyon csúnyán fog hangzani, és még részünkre is, komoly lapokba ír komoly kritikákat komoly dolgokról. És ő meghallja azt, hogy te pontszámot adsz valamire, akkor rád, és azt mondja, ne hülyéskedj, pontszámot adsz valamire, hát ez mi az, mint amikor, már bocsánat, bicskával mész a vattacukornak, tehát nagyjából az a szint, mit csinálsz te így. Sőt, mivel én mostanában sokat beszélgettem egy hölgyel, aki egy idősebb hölgy, és elsősorban irodalom és színház kritikával foglalkozik, ő azt mondta, hogy szerinte ezekről nem is lehet igazán kritikát írni, csak ajánlót. Van benne valami ráció. De nem akarom ilyen komoly vonalra vinni ezt az egyébként nagyon vidám podcastet, aminek most már elértük a nagyjából az egy órás határát, amihez tartani szoktuk magunkat. Sokan mondtátok azt, hogy legyen inkább másfél, meg két és fél órás. A helyzet az, hogy annyi ideig nem tudunk ilyen sziporkázóan szórakoztatóak lenni. Vagy ha tudnánk is, nem tudnánk utána hazamenni. Nekem meg kezd bedugulni az orrom. Igen, fogjuk a Klári az egészet. Klári nagyon beteg, és amíg fogjuk, hogy vizet látos. Nem, elbúcsúzni azért elbúcsúzunk, mert egyébként tényleg itt ennek a Next Gen témának vége, más pedig nem nagyon történt. Kivéve az új World of Warcraft expanziót, de az Olden valamiért nem jelent, meg valószínűleg elütötte valami. Legutóbb egy biciklit tett el. Azt a sztorit érdemes lenne kamerával visszatekerni az időt, egy kamerát elővenni. És Olden tett egy bicikli. Igen. De ahogy itt az öcsém rányított a fürdőszobába. Erre nem emlékszem. Ne is menjünk bele. Nem, jó, oké. Szegény Oldi, de Olden valamiért úgy aggódunk, hogy miért nem jelent meg. Ha itt lenne, akkor most beszélgethetnénk az új World of Warcraft expanzióról, illetve Olden Diablo 3 Reaper of Souls beta élményeiről, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk látni legalább 3-4 hónapig ezentúl, és teszteket sem olvashattuk tőle. Lévén, hogy az eddigi 800 óráját, ami a Diablo-ban van, meg kell dupláznia, még a beta ideje alatt. Ezen kívül lesz, decemberben indul egy másik béta is, nem mondom, hogy mi, de nyerhettek rá majd béta kulcsokat, és nagyon fogtok neki örülni. Tízer! Tessék! És ezzel el is búcsúzunk. Akkor lehet, hogy lesz gépünk, sőt, biztos, hogy lesz valamilyen gépünk. Valamilyen gépünk. Tehát bedugjuk a mikrofont a gépsegge mögé, és megnézzük, hogy zúgunk. Így van, legközelebb legalább egy, de lehet, hogy két gép zúgással is indítunk. Összehasonlító teszt, mennyire zúgnak. Ezzel búcsúzunk, ennyi volt a podcastünknek a novemberi kiadása, és visszatérünk decemberben. Köszönjük, hogy hallgattad a falát minket. Lehettek minket. Az oknitokba. Hát mi? letöltik egy pendrive-ot, MP3-on lejátszókat, felveszik. Nem tudom ezt a képet, de ha akarjátok felőlem bárhova, ahova csak óhajtjátok, oda teszitek a podcastnek, akár ezt, akár a decemberi kiadását. A lényeg az, hogy elviseltetek minket egy óráig, úgyhogy ez már achievement unlocked, ahogy Xboxosan mondani szokás. Sziasztok! Most már nem beszélünk Xboxosan. Most a mondjuk már. Trófea, és ha most nem fejezem be, akkor lenyelem a mikrofont, összetöröm Mackó laptopját, és nem tudom, mit csinálok. Harmadszor próbálok elbúcsúzni. Sziasztok! Jó, igazából én vagyok ott a beépített olvasó, aki szabotál mindent, és próbál a két óra felé hasítani. Jól van, akkor most Mackó orosz gyerekdalokat fog nektek énekelni, én visszamegyek a Need for Speed Rivals gyönyörű nyitott világába. Előtte a legjobb novemberi Vine-okat megnézzük YouTube-on. Ezt feltétlenül. Vajon miért adott a magyar forgalmazó nekünk két példányt ebből a játékból, amikor egyet szokott? A Need for Speed Rivals-ből. Miért ígért be Next Gen példányt, és hogyan függ ez össze a pontszámmal, amit kapni fog. Ezen gondolkozzatok, és sziasztok, decemberben találkozunk. Vége, vége, vége, vége!